राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2053 अनुसार 19 जून 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण गौरे भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। चार भगवान रो रूप है हाँ। बाद में इन्हें भगवान रो रूप समझे ज्ञान होने के बाद में भी इनमें दूसरी साधारण जनता इनमें ही लगुड़ी है हाँ। सब भगवान रूप है सभी भगवान का स्वरूप है लगोड़ा है न है वे सब भगवान है ये किसकी धारणा है ये भगत की धारणा है। देखो तीन दृष्टियां होती है दृष्टि तीन प्रकार की होती है। ये प्रश्न पूछते हैं कि जब वासुदेव सर्वम है तो सबके सब भगवान में लगे हुए हैं ये नहीं है कायदा। तीन दृष्टियां होती तीन दृष्टि जैसे एक चेला है एक गुरु है तो गुरु की दृष्टि अलग है चेला की दृष्टि अलग है तीसरे आदमी की दृष्टि अलग है संसार की दृष्टि अलग है भगत की दृष्टि अलग है और तटस्थ रहने वाला की दृष्टि अलग है। तीन दृष्टि होती है भगत की दृष्टि में भगवान है वे सब भगवान में लगे हुए हैं भगवान के भक्त है तत्वज्ञ है जीवन मुक्त है ऐसी बात नहीं। जैसे भगवद गीता में आता है पश्यामि देवांश तव देव देहे आपको देखता हूँ ऐसे केचित भरिता प्राजलियों ग्रंथि कई है जो हाथ जोड़े भरी स्तुति करते हैं और दिशो द्रवंती भगवत प्रेति दिशो द्रवंती वे भाग रहे हैं सब जगह ही। तो किसको भगवान को देखकर तो क्या उनको दिव्य दृष्टि मिली थी जगत प्रवंती राक्षस लोग भयभीत होकर भाग रहे हैं तो क्या उनको दिव्य दृष्टि थी राक्षसों को तो वे भाग कर रहे हैं तो दृष्टि अलग हुई ना जो भागते उनकी दृष्टि दूसरी है अर्जुन की दृष्टि दूसरी है या साधारण आदमी दृष्टि दूसरी है। ये जो बात है सब वासुदेव है इस वास्ते सबके सब भगवान के भक्त है तत्वज्ञ है जीवन मुक्त है ये तात्पर्य नहीं है इसका। सोने का गहना होता है वो देखो हाथ में पहनने के होता है कांध में नाक में कमर में पहनने के गहने होते हैं तो वे गहने सभी सब जगह पहनने के होते हैं क्या क्या उसका नाम एक होता है सबका क्या तोल एक होता है क्या उसका मूल्य एक होता है क्या उसकी आकृति एक होती है सोने के गहनों की आकृति एक होती है उपयोग एक होता है तोल एक होता है मूल्य एक होता है तो ये अलग अलग होते हुए भी सोना है तो किसकी दृष्टि है सोनार की दृष्टि है। एक बाबा जी वो गणेश जी की मूर्ति चूहे की मूर्ति बरोबर मूल्य कर दी और चिड़ गए तो वहां चूहे की गणेश जी की मूर्ति नहीं चलेगी, वह सोना दृष्टि चलेगी। ऐसे भगत की दृष्टि है ये, उसमें संदेह नहीं है। और तत्व की दृष्टि से वो और है, तत्व दृष्टि से केवल चिन्मय सदानंद सदानंदमय है। तात्विक दृष्टि, दार्शनिक दृष्टि, उस दृष्टि से केवल सद घर चित घर आनंद घर स्वरूप है सभी। तत्व से क्या है परमात्मा है, परंतु सब ज्ञानी कैसे कभी कैसे मानता, सब जरिए है। वे अलग अलग दिखते हैं, दृष्टिकोण अलग। दृष्टि भगत का दृष्टिकोण बताया है वासुदेव सर्वम। सबसे उत्तम महात्मा कौन सा है, जो उसी दृष्टि में सब वासुदेव है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। इस बात की तक दृष्टि मेरी संतों की कृपा से हुई है, ये हमें पता नहीं था। गीता लिखी उस समय भी इतना पता ही नहीं था, गीता लिख दी पर पता पूरा नहीं। और अब मैं ये कहता हूँ, अब मेरे पूरा पता, ये नहीं कहता हूँ मैं, अब ये नहीं कहता हूँ कि गीता का मेरे को पूरा पता है, पूरा जानता हूँ, जान रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ इसमें। आप जानते ही चले जाओ, जैसे आकाश में धूप उगती है तो ये आकाश की तरफ जाती है, पौधे उगते ऊपर जाते हैं, वृक्ष ऊपर जाते हैं, नीम है आम है पीपल है ऊपर उठ जाते हैं, तार भी ऊपर उठ जाते हैं, खजूर भी उठ जाती है, नारियल भी ऊपर जाता है। तो ऊपर जाते तो ऊपर के सब झाड़े में मना कर दी क्या धूप को, क्या बाजरी के पौधे को, माठ के पौधे को मना किया है, और क्या तार को कहा भी तो ऊंचे चले जाओ। आकाश ऊंचा कितना है, चले जाओ चले जाओ चले जाओ, फिर अंत नहीं आएगा। इस आकाश में मच्छर भी उड़ता है, गरुड़ जी भी उड़ते हैं, क्या बरोबर है, परंतु उड़ने वाला एक पक्षी है, एक आकाश है। ऐसे जब आकाश का भी पता नहीं लगता, कहाँ तक है इसी हद का पता नहीं, तो परमात्मा तत्व के हद की बात कोई कह सकता है। तो यार भगवान की वाणी मनुष्य का भी अंत नहीं आता, वो कितना जानता है कितना विद्वान है पता नहीं है, ऐसी बातें कई मेरे सामने आई है। केशवानंद जी एक विद्वान थे, उन्होंने एक दर्शन लिखा है, उस दर्शन पर एक हरिप्रकाश जी की टीका करी है, तो टीका पर संस्कृत में उन्होंने टीका करी है। वे चकरा गए, आप इतने विद्वान हो पता ही नहीं, जानते हो भी। तो एक मनुष्य के विद्या का, उनकी कला कौशल का, उसका भी पता नहीं लगता, तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत, अनंत नामानि, अनंत नाम है, अनंत कथा है, अनंत लीला है, बहुत अनंत है, उसका पता नहीं लगता, तो उनके भावों का पता लगेगा। मनुष्य एक मापतोल में आने वाले भावों का पता नहीं लगता, कहाँ तक भाव है, कितना वो जानता है, कितना गहरा उतरा हुआ है, इसका पता लगता है। तो मनुष्य जो मापतोल में आने वाला है, उसके भी भावों का अंत नहीं आता, तो भगवान तो सब तरह से अनंत, शरीर भी अनंत, नाम भी अनंत, महिमा भी अनंत, लीला भी अनंत, तो उसके भावों का अंत आ जाएगा, तो गीता का क्या अंत आ सकता है। मेरे को नई नई बातें मिलती है गीता में, विलक्षण विलक्षण बातें मिलती है, अलौकिक बातें मिलती है, और उसमें भी ये थोड़ी सब मिल गई मेरे को, सब नहीं मिली है। सब कैसे कैसे, तो कोई गोस्वामी जी महाराज जो राम जी के अनन्य भक्त हैं, वे भी कहते हैं कि रामन शकहि नाम गुण गाई, नाम के गुण गाने में हमारे ठाकुर जी भी असमर्थ है। रामन शकहि नाम के गुण गाने में समर्थ नहीं है, असमर्थ है, नहीं गा सकते। तो क्या भगवान छोटे हो गए, क्या अज्ञानी हो गए। भाई अनंत चीज है, अनंत का अगर कर दे तो उसका तो अनंत कैसे कहेंगे, उसको सीमित करना पड़ेगा। अरे अनंत कह दिया तो सीमा कैसे आवेगी, अरे सीमा आवेगी तो अनंत कैसे होगा। इस वास्ते अनंत है, अनंत है, अनंत है, और क्या कहे, और कोई शब्द नहीं है। क्या शब्द कहे बताओ, कोई बात नहीं है। तो अनंत भाव है, अनंत। इस वास्ते ऐसी बात आती है तो अर्जुन की दृष्टि में सर्वे सिद्ध संगा, सिद्धों के सब सब नमस्कार करते हैं। तो क्या सिद्ध संगों को दिव्य दृष्टि दे दी थी भगवान ने अर्जुन को, कहते दिव्य दशा में न तुम शक्य से दृष्टि माने नहीं, वह चक्षुषा इस चक्षु से इस आंखों से नहीं देख सकता। तीन प्रकार चक्षु है, चरम चक्षु है, स्वचक्षु है और दिव्य चक्षु है। तीन का वर्णन आता गीता, स्वचक्षु से नहीं देख सकता, दिव्य चक्षु देता हूं। तो क्या उनको सब सिद्ध संगम का चक्षु दिव्य चक्षु दे दे। संजय ने भी कहा व्यास प्रसाद श्रुतवान, मैंने व्यास जी के पास सुना, अर्जुन गए आपकी कृपा से। संजय आप भगवान की कृपा नहीं कहते हैं, व्यास की कृपा कहते हैं। कहीं दिव्य दृष्टि की बात आती नहीं। तो वासुदेव सर्वम, ये भक्त की दृष्टि है। भक्ति करते हुए सबा सबा ही ये बात रहनी चाहिए कि सब भगवान है, इस जगह हमें पहुंचना है। आप मैं सब जितने गए भगवान की तरफ चलते हैं तो ये पहुंचना पड़ेगा। यावत सर्वेषु भूतेषु मदभावो नोपजायते तावत उपासित मन वाक्य वृत्ति भी। अवधि बताई, अवधि सर्व ब्रह्मात्मक तस्य विद्या आत्मनिषया, ये आत्मनिष्य विद्या से सर्व ब्रह्मात्मकम सब सर्व विलुद ब्रह्म वासुदेव सर्वम। तो आप विद्या, इस विद्या से ऐसा अनुभव करें, परिपश्य परिश्र देखता हुआ ऐसा अनुभव करे और फिर इस अनुभव को भी छोड़ दे, झाड़ू निकाल कर झाड़ू को भी फेंक दे। सर्वथा मुक्त से फिर कोई संदेह नहीं है। तो यावत सर्वेश भूतेषु मदभावो नोपजायते, जब तक संपूर्ण प्राणियों में साक्षात ये परमात्मा है ऐसा भाव न हो जाए तब तक इस उपासना को करता ही रहे। तो इस साधक के लिए बात है। दुनिया कैसी है कैसी नहीं, किसी की जरूरत नहीं है। दुनिया जानती है कि नहीं जानती है, संत जानते हैं कि नहीं जानते हैं, कौन कितना जानते हैं कितना नहीं जानते, ये बात नहीं है। आप हम जितने के मैं हूँ आप वो सब सुनने वाले सुनाने वाले, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि सर्व ब्रह्मात्मकम तस्य, सर्व ब्रह्मात्मक है तो ये भगवान है, भगवान है। ऐसे यावत सर्वेषु भूतेषु मद्भाव, सब भगवान है भगवान, ये जब तक पैदा नहीं हो तब तक शरीर वाणी मन से ऐसी उपासना करते ही रहो, लगे ही रहो उसमें। इससे क्या सिद्ध हुआ कि सबकी दृष्टि में वासुदेव नहीं दिखता है, तो इसको देखना है हमें, ये खास आपको हमको करना है। जैसे मैं दृष्टांत दिया कि पर्वत पर मंदिर है, तो उस मंदिर में वहां जाना है। अब सड़क भी जाती है, सीधा रास्ता भी जाता है, कोई छोटी डगर भी जाती है, बड़ी सड़क भी जाती है, तो हमें जाना वहां है। इस तरह से आप हम सब अगर परमात्म तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें वहां जाना है। कहां के वासुदेव सर्वम, यो पहुंचना है। अब उनमें कहां तक कौन गति है, कौन कहां तक पहुंचा है, ये बात अलग अलग है। ये नवस्वेग योगेश्वरों के और राजा के महाराज संबंध में वहां आता है। निमि और योगेश्वर संबंध कबीर हरि अंतरिक्ष उत्पल नौ योगेश्वर है, तो उनमें आता है कि आरंभ भक्त है, ये मध्यम है, ये उत्तम है, ऐसे भक्त आता है। अर्चाया ये हरि सदया पूजा सद ये है थे नतत भक्तेषु साधनेषु सब भक्त प्राकृत, ये आरंभ है। केवल भगवान के मूर्ति में यही भगवान को देखता है और जगह नहीं, तो आरंभ हो गया, भक्ति का आरंभ हो गया। और वो दूसरे प्रेम मैत्री तो उपेक्षा करेगा, संबंधी में मैं तो कृपा उपयोग न करता हूँ, मध्यम दर्जेगा है, सर्वप्रगति उत्तम है ये। तो इसे सिद्ध होता है हम रास्ते चलते हैं, हम कहाँ तक पहुँचे हैं ये अपने देखते रहो, पूछते रहो, भाई यहाँ तक पहुँचे, यहाँ सागर ये पहुँचना है। अंत में संपूर्ण है सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्यो, सब ये जड़ है, चेतन है, स्थावर है, जंगम है, पत्थर का काठ का टुकड़ा है, ये भी साक्षात परमात्मा है, सब किसी परमात्मा। जहाँ पहुँचना है हमें, जब तक यह नहीं पहुँचे तब तक इसमें उपासना करते हो। यावत लिखा है यावत प्रवेश मदभाव तावत ही उपासित है, यावत तावत जब तक तब तक उपासना करते ही रहो। तो ये नहीं कि संसार ऐसा है, आपकी दृष्टि कैसी है, आपकी दृष्टि आपके काम आवेगी, दुनिया की दृष्टि आपके काम नहीं आवेगी। आपकी दृष्टि क्या है, तो हमें सबको इस दृष्टि को पहुंचना, यहाँ तक पहुंचना है हमें। सृष्टि कैसी वो बात अलग है, वह जीव जीव क्या है, जगत क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, इनका संबंध क्या है, इनका भेद क्या है, ये छह नदी बना है, तो ये छठ ये अनादि, तो अनादि माना है वह अनंत है, ब्रह्म अनंत है, ऐसा शास्त्र माता है। तो पुस्तकों के पढ़ने से इस तरह का बोध होता है, तो पुस्तकों के पढ़ने से पंडिताई आती है, पुस्तकों के पढ़ने से पंडित नहीं होता है, वास्तव में पंडित है। पंडा नाम है सद असद विवेकवती बुद्धि, जिसके पैदा हो गई वो इतस प्रति उतार का दीजिए, इतस उसे पंडित बनता है पंडित। और गीता कहती है पंडिता समदर्शिना, जो सब देखते सब भगवान को देखता, सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है, वो पंडित है। नानु सोचती पंडित है, वो चिंता नहीं करती। तो वो पंडित बनना है हमारे को, चाहे आपको एक अक्षर नहीं आता है, वर्णमाला भी नहीं आता है, परंतु आप पंडित बन सकते हो। विद्या पढ़ने में आदमी स्वतंत्र नहीं है, और इसमें सब स्वतंत्र है, सब पात्र है, सभी स्वतंत्र है, सभी योग्य है, सभी सबल है, कोई निर्बल नहीं है। कई जगह अलग अलग आता है, इसका अधिकारी वो होता है, ऐसा है, परंतु संतों के सिद्धांत से, महात्मा पुरुष है, उनके सिद्धांत से संसार में कोई अयोग्य नहीं है। कोई भाई बहन ऐसे नहीं कि तुम इस तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। धन बरोबर नहीं होगा, मन बरोबर नहीं होगा, पाग भाग बाड़ी प्रकृति अक्षर वचन विवेक, पगड़ी एक मारवाड़ी भी और तरह की होगी, एक नहीं होगी, ये दो की एक से नहीं मिलेंगी। भाग्य एक साथ मार जाएगा नहीं मिलेगा, बाणी एक समान नहीं मिलेगी, कंठ रागणी एक समान नहीं मिलेगी, सारे गम पद निशा सात स्वर है, सात स्वर भी बोलते हैं उसी स्वर से, पर कंठ अलग अलग है, ये मिलेगा नहीं। ऐसे भाषा भी एक मिलेगी नहीं, अंत तत्व की जीवन मुक्त महापुरुषों का भी विवेचन एक समान नहीं मिलेगा, दो चीज एक से मिलेगी नहीं, वचन एक से, अक्षर एक से नहीं मिलेंगे। सब हिंदी लिखते हैं, सब अंग्रेजी लिखते हैं, पर दो आदमियों के एक समान अक्षर नहीं मिलेगा। सैकड़ों हजारों आदमी लिखते थे, हजारों में भी दो बरोबर नहीं मिलेंगे। तो संसार में एकता हो ही नहीं सकती, संसार में एकता होती है प्रलय में, महाप्रलय में एक हो जाएगा सब, गल जाएगा सब, सोचा सब एक गलने से पहले कैसे हो जाएगा। आज एकता करते हैं, प्रलय वाली एकता करते हैं, आज समझते थे नहीं। आप कृपा करना भाई, मेरा बेसमझ कहने का तात्पर्य नहीं है, इस तरफ वे गए ही नहीं, माँ बाप नहीं गए उसके, अब क्या जाने इस बात को, क्या समझे। क्षमता करो, क्षमता करो, सबकी क्षमता करो, सबके साथ खाओ पियो, रोटी बेटे बर्ताव करो, महान पतन की बात है, उसको क्षमता समझते हैं। ख्याल नहीं इधर, कर सकते नहीं ख्याल, सामर्थ्य नहीं है। वासुदेव स्वरूप में मैंने कह दिया, तो मैं और आप क्या समर्थ हैं उस तत्व को समझने में, सब बरोबर समझते हैं क्या, जो इस उद्योग में लगे भी नहीं समझते, बिचार भी उद्योग की फालतू समझते में कैसे समझेंगे, कैसे समझेंगे। तो सब अलग अलग हो गए, तात्विक बात है कि तत्व एक है, तत्व एक है, वो कभी बदलता नहीं। सोना एक है, वो नहीं बदलता, चाहे उसका ढीला बना लो, चाहे उसकी शक्ल बना लो, चाहे उसका वर्ग बना लो, चाहे पत्रा बना लो, सोना है सोना। ऐसे परमात्मा है परमात्मा, ये चीज एक हो गई। उन सभी एक समान कैसे हो गए? हमारे को वहां पहुंचना है, ये आप लोगों से प्रार्थना है। आप एक एक भाई एक एक बहन इस बात को समझे कि वासुदेव और सर्वम इस तत्व को समझना है और वहां पहुंच रहा है। मैं ये मंदिर बताया ना पहाड़ पर, उस मंदिर पहुंच रहा है, ऐसे ही समझा है पहुंचना है। विलक्षण बात है, अलौकिक बात है, विचित्र बात है। इस बात से सबके सब ज्ञानी हो गए, सबके महात्मा हो गए, सब कैसा हो गया? सबकी बात अलग है, भगत की बात अलग है, अभक्त की बात अलग है। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाके जैसी भावना तैसो ही फल हो। सोने का गहना एक समान होता है क्या? एक उपयोग में आते हैं क्या? मोल है, तोल है, आकृति है, उपयोग है, एक सोना एक है। जल है, बर्फ है, धुआं है, भाप है, पानी है, और बर्फ है, जल है, ओड़ा है, बदल है, ये सब क्या है? जल है। तो जल कहने से तो एक हो जाएगा, दूसरे में कैसे एक होगा? क्या है? जल है, बस इसमें खत्म हो गया। इस वास्ते मतभेद है कि अवधि अपार, मेरा स्वरूप समुद्र लहरा है, वो शंकराचार्य के महाराज समुद्र ही तरंगा को समुद्र तारंग, आप समुद्र वहां लहरा है, वो कहते मैं समुद्र लहरा है, ये मतभेद होगा। ये सब खत्म होगा जल का ज्ञान होने से, पहले ही होगा। कोई उस गए कोई घुस गएगा। तटस्थ दृष्टि होती है वासुदेव सर्वम, उसमें भी दो भेद देखने में आया। वासुदेव सर्वम में भी दो भेद है, सब वासुदेव सर्व इस सिद्धांत में। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, मैं सेवक हूँ और वह मैं है ही नहीं, वासुदेव सर्व है, ये दो मत है इसमें भी। जब भगवान प्रकट होते हैं उस वक्त जो भाव होता है वैसा ही भाव जगत में हो सकता है क्या? तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? अब आपको बताओ, जैसे स्थूल दृष्टि से दो बहनों की दो भाइयों की एक आकृति नहीं मिलेगी, पर पांच भौतिक है मिलेगी कि नहीं? आकृति नहीं मिलेगी, वचन नहीं मिलेगा, विवेक नहीं मिलेगा, विचार नहीं मिलेगा, उपासना नहीं मिलेगी, कैसे मिलेगी? नाना भेद है इसमें, अनंत भेद है। एक नीम का वृक्ष है, उसमें हजारों लाखों पत्ते हैं, दो पत्ता एक साथ ही मिलेगा। ठीक है, विचार करोगे सब पत्ता अलग अलग है, लाखों करोड़ों पत्ता, इमली के करोड़ों पत्ते, एक एक पत्ता अलग अलग है, सब इमली पत्ता दिखता है, और तो एक एक में आकृति अलग है। सूक्ष्म देखो, आपने नहीं देखा होगा, जैसे नीम का पत्ता है, पीपल का पत्ता है, तो उसमें जानवर खा जाता है, उसमें गुदा है, उसको फिर उसकी नाड़ियां दिखती है, देखो आप नहीं मिलती है, आपने देखा भी नहीं, पता नहीं। लट होती है वो खा जाती है ना, उसे जाली बजने का जाली बज रह जाता है, जाली की देखा ही होगा, देखा है जी। तो वो जाली दो की एक समान नहीं मिलेगी, कितनी विचित्रता है, इसका कोई पार नहीं है, इतनी अलौकिकता है। परंतु तो तत्व से एक ही परमात्मा है, अहम एव आसम अग्रे नान्यत् सद असत् परम पश्चात अहम, पहले मैं ही था, पीछे भी मैं हूँ, और शेष लगे हुए मैं हूँ, साफ कहते हैं भगवान से। तो ये बोध हो जाए, बर्ताव की ऐसा एक एक, एक सद ही हो, बर्ताव होगा तो वो बर्ताव ठीक मनुष्य का उद्देश्य होगा। ब्राह्मण क्षत्रिय वेश साधु गृहस्थ भाई बहन, बर्ताव अलग अलग होगा, अलग अलग होते हुए भी एक दृष्टि होगी, बिल्कुल एक दृष्टि होगी, ये बात है। तत्व की होने पर पहुंचे एक मत अन पहुंचे मत और संत दास घड़ी अरठ की धुरे एक ही ठोर। अरठ तो कहते अरठ उसकी घड़िया रहती है नारी नारी घड़िया मरा है ठेठ पानी तक ऊपर से पानी तक वो पानी में भर करके ऊपर जाती है ढूंढती है एक ही जगह अलग अलग है। इस तरह से पहुंचते हुए वास्तव में पहुंच जाए तो एक हो जाएंगे नहीं तो आचार्यों में मतभेद होता है कोई द्वैत का आचार्य कोई अद्वैत का आचार्य कोई विशिष्टाद्वैत का आचार्य अलग अलग आचार्य मतभेद है तो ये भेद होता है। कल्याण हो जाए इतने पर भी कल्याण हो जाए जिनके वे सब एक समान नहीं होंगे वे भी उनका ज्ञान भी एक समान नहीं होगा और नहीं तो इतना आपने सुनाई है कथा करने वाले एक समान बोलते हैं क्या। अब कई व्याख्यान देने वाले हैं मैं भी एक व्याख्यान देने वाला हूँ दो व्याख्यान मिलेंगे क्या आपस में नहीं मिलेंगे पर परमात्मा को भी मानते हैं हम भी मानते हैं संसार को भी मानते हैं हम भी मानते हैं लाल देश में भी मानते हैं हम भी मानते हैं तो हमें ऊंचा उठना है सब कहते हैं मैंने एक समान कैसे बोलेंगे प्रत्यक्ष बात है पुस्तकें लिखी हुई एक समान नहीं मिलेगी। अब इस बात कई किसी कोई अच्छी लगेगी किसी कोई अच्छी लगती है संत महात्माओं में कोई कोई महात्मा किसी को अच्छा लगता है कोई महात्मा किसी को अच्छा लगता है उद्देश्य एक परमात्मा की प्राप्ति का है। राग द्वेष करने लगे जो हमारे स्वामी जैसे हमारे पंडित जैसे लड़ो गोदा लड़ो वैसे कुछ मिलना है नहीं उसे ये बात है सच्चे हृदय से भगवान की तरफ चलो ये हो जाएंगे सभी। इसमें सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है ऐसे मस्त हो जाते महाराज ऐसे मस्त है चोर और डाकुओं में ये समझे उनके प्रति भूत प्रेत प्रसाद में नामदेव जी महाराज गए बावड़ी में स्नान करने के लिए तो बहुत जल्दी चले गए तो एक भूत प्रकट हो गया ओहो बाबा लाम्बो रे लाम्बो बाबो लड़ाक बाबो लाम्बो लंबकनाथ आओ लंबकनाथ लंबकनाथ शरण मैं बड़े रूप धारण कल्याण हो गया भूत का कुत्ते रोटी लग मैं आप भी तो भोग लगाना है तो ये भक्त की भावना है इस थोड़े पुत्र सब भगवान है तो भूत सब भगवान है एक तात्पर्य है भक्त की दृष्टि वहां भगवान है सब सभी भगवान है वहां तो एकदम भगवान है इस पास पहुंचना है इस वास्ते महान बैरी है राग और द्वेष ये राग और द्वेष जब तक रहेंगे तब तक नहीं पहुंचेगा वो कभी राग और द्वेष ये ठीक है बेटी है ये समता लाभ राग द्वेष हो जय दुष्टा सुख दुख ये समय भेदवा लाभ लाभ हो जया जय हो तदाई उद्धायु जसो नहीं वो पाप माश से तो साधुओं के लिए बहुत उत्तम उत्तम बातें हैं जो मेरे को मिलती है मैं आप लोगों के सामने कहता हूँ परंतु मैं कहता हूँ इतनी बातें नहीं है बहुत अगड़ी पड़ी बात है साधन की संपत्ति साधन भी बहुत पड़े बाकी और साध्य तत्व ये कहे अब उसमें पहुंच रहे नारायण और नगर के रज्जब रहा अने नारायण के और नगर के अब यहाँ सत्संग में आए किस तरह से जाते किसी इस तरह से किसी जाते किसी इस तरह से आते हैं रज्जब रहा अनेक भावो आगे किधर से आगे स्थल एक आगे स्तर एक है अब वे आपस में बहुत से बात करें इस शाणावाड़ी का साथ दक्षिण तरफ है हम सुनते हैं वो सत्संग वहां होता है वो कहते हैं नहीं उत्तर की तरफ है उधर कहते हैं बिल्कुल गलत करते हो ये तो पश्चिम की तरफ है वो कहते हैं नहीं बिल्कुल पूर्व की तरफ है अब जरूर बैठे ऐसे भी सच्चे ऐसे भी झूठा अपने मतलब सिद्ध हो जाएगा वो जिस रास्ते जाओ तब से सिद्ध हो जाएगा कृष्ण से जिस उपासना में आप लगे हो सगुण निर्गुण साकार निराकार कृपा करो दूसरे का खंडन मत करो दूसरे का तिरस्कार मत करो दूसरे को निजी दृष्टि से मत देखो ये आपकी उपासना सिद्ध करना तो ये देखो तो आपकी उपासना सिद्ध नहीं होगी इस वास्ते सब जगह ईश्वर में भलो बुरो नहीं कोई। ये साधन है, बहुत बढ़िया साधन है, सिद्ध अवस्था भी यही है। ये अगर हाथ लग जाए तो आरंभ से ही, आरंभ से बहुत से करके अंत में यहाँ पहुंचोगे, पर पहले ही पहुंचे तो कितनी बढ़िया है। संसार अंत ही तो तजे गए पामर तू न सजे अभी थे, सबको छोड़ देगा, सबको बांट देंगे लोग, सब छोड़ देंगे। अब आप ही अगर छोड़ कर भगवान में लग जाओ तो कितने आनंद की बात है, कितना काम हो जाए। अंत में छोड़ेंगे ये लोग तो आपको जला देंगे, शरीर को जला देंगे। इस बार सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, लाभ होगा ये बात। इस वास्ते वासुदेव उन सरों में सब एक हो जाएंगे, नहीं है उसकी दृष्टि में कंकर पत्थर दूजे कंकर पात्र ठीक रही भय आरसी बोल। भगत कहता मेरे को आरसी सब में भगवान दी के ठाकुर जी दी के सब में ठाकुर जी दी के। ये भक्त की दृष्टि है, अलग अलग दृष्टि है, बोलो इसमें शंका करो। दोषों को त्याग की दृष्टि रहती है कि नहीं, या वो परमात्मा रूप में ही दोषों को नहीं। परमात्मा में देखते हुए भी वो दृष्टि सपा भूल नहीं गया है, बेहोश नहीं हो गया है। उसको साधक भी देखते हैं, और साधकों के अलग अलग श्रेणियां देखती है, उनमें किस बात से किसके अटकाव कैसा हो गया ऐसा दिखता है, उनके अलग अलग दिखता है। और सब एक समान नहीं होते, साधन करने वाले सब एक समान नहीं होते, व्याख्या देने वाले सब एक समान होते हैं क्या? तात्पर्य है कि दोष भी भगवान का ही रूप है। भगवान का रूप है, परंतु भगवान का रूप होते हुए भी आप आम का फल लाओ तो आम का फल है, गुठली भी फल है, रस भी फल है, छित्र छिलका भी फल है, तो फल तो है इसमें संदेह नहीं। क्या सब रस एक ही है? छिलका और गुठली वो भी खाने का ऐसा ही है, एक होते भी एक ऐसे है। ऐसे उसी दृष्टि में सब देखने पर भी उनका अलग अलग विवेक होता है, साफ साफ साफ विवेक है कि भाई ऐसा करते हैं तो ये ठीक नहीं है। साधक की दृष्टि और तरह होती है, साधारण आदमी दृष्टि पाप करता है, अन्याय करता है, तो जो अन्याय करता है उसको खराब समझते हैं। हमारे देखने की बात है, जैसे गाड़ी है उसे बैल जुते हुए हैं, वो बैलों को मारता है, तो बैलों को मारता है उसमें कोई आप कहो कि क्यों बैलों को मारता है तो आपसे लड़ेगा, कहीं बाप के बैल मेरे मारूंगा वो कुछ क्या करेगा। यार कोई संत का है अरे बैलों को मारता है महाराज क्या करें, मरेगा नहीं, ये फर्क पड़ता है। गाड़ी चलाता है तो साधारण आदमी को तो दया आती है बैलों पर, और साधक होता है संजन भजन करता है उसकी दया आती है मारने वाले पर, कि बैल तो पुराने पापों का फल पा रहा है, ये नया पाप कर रहा है, ये गलती कर रहा है, ये नहीं मारे तो ठीक है, तो उस पर दया आती है, वो कहता है तो उसे मान लेता है, और बैलों पर दया उधर ही करेगा, ख्याल आएगी नहीं। तू कहने वाला कौन? मेरे बैल है, मैं करूंगा मर्जी हो जाए करूंगा। तो क्यों नहीं मानते? आप उसको दुष्ट मानते हैं, आप उसको दुष्ट मानते हैं, आपकी बात कैसे मानेगा? और वो संत उनके हित चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, क्यों नहीं मानेगा? असर पड़ता है ऐसा, फिर नहीं मरेगा वो। तो इस दृष्टिकोण अलग अलग है, साधकों का दृष्टि अलग अलग है, सब साधकों की एक समान नहीं होती, सब सिद्धों की एक समान बात नहीं होती, अलग अलग होता है। पर शांति एक होती है, आनंद एक होता है, दुख मिट जाता है, राग द्वेष मिट जाता है, रक्षोग मिट जाता है, ये मिट जाते हैं, अवगुण दुर्गुण दुराचार मिट जाते हैं, सदगुण सदाचार आ जाते हैं, ऐसे होता है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। और बोलो, भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से, राग द्वेष मिट जाएंगे। दो बात है, भगत को चाहिए कि मैं क्या करूं, तुम भगवान की उपासना में लग जाओ, भगत के पीछे भगवान के पीछे पड़ जाओ, वो सब हो जाएगा। एक मार्ग में लग जाओ, उसे सब भगवान की उपासना भी है, ज्ञान मार्ग भी है, योग मार्ग भी है, पर भक्ति मार्ग बढ़िया है। दूसरा घटिया नहीं है, वो भी काम की है भगत पर, परंतु एक मार्ग में लग जाओ, भगवान की कृपा से सब होगा, सब हो जाएगा। वासुदेव सर्वम कर्ण निरपेक्ष साधन है या कर्ण सापेक्ष साधन है? आपको क्या करना है? कर्ण निरपेक्ष है और कर्ण सापेक्ष दोनों है। आप जब तक अपने विचारों को लाकर काम करते हैं, मन को बुद्धि को लगाते हैं और करते हो, तब तो कर्ण सापेक्ष है, और जब सब परमात्मा तत्व का अनुभव होने लग जाता है तब कर्ण निरपेक्ष है। जब तक अनुभव में लगते हो तो कर्ण सापेक्ष है। यह है खास बात। पहले कर्ण सापेक्ष है ना, ये शब्द अलग अलग है। कर्ण सापेक्ष में लोग कर्ण रहित मान लेते हैं, कर्ण रहित और से कर्ण सापेक्ष और है, कर्ण निरपेक्ष वो तीन बातें हैं। अपनी साध्य और साधन पुस्तक है, उसमें आप देखो इसका खूब अच्छा विवेचन मिलेगा। उसमें बढ़िया ही है, उसे घटिया ये बात नहीं है, साधक के लिए अच्छी सामग्री मिलेगी। तो साधन पहले कर्ण से ही चलेगा, कर्ण का त्याग करके नहीं चलेगा, कर्ण का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो कर्ण रहित कर्ण सहित नहीं कहा है, कर्ण सापेक्ष कर्ण निरपेक्ष। कर्ण की आवश्यकता है और कर्ण की आवश्यकता नहीं है, पर आवश्यकता नहीं है तो उसकी सिद्धि में नहीं है, साधन में तो सबको कर्ण की अपेक्षा है। इस वजह से कर्ण रहित साधन नहीं होता है। कर्ण को साथ में लेकर कर्ण के सहारे से रहते हैं, और एक कर्ण के रहते हुए भी कर्ण का सहारा न लेकर केवल भगवान का ही सहारा लेते हैं, दो तरह साथ में होता है, उनको कर्ण सापेक्ष कर्ण निरपेक्ष कहते हैं। कर्ण निरपेक्ष करने वाले भी कर्ण से काम लेते हैं, कर्ण काम आता है। इस तत्व को ठीक समझो। मैंने कहा तो है भाई, पूरा मेरे को कर्ण आता नहीं, जैसा आता वो तो मैं कह दूंगा। कई बार पूछ बोले, कोई कहे कि भोजन है वो रुपयों की अपेक्षा है कि निरपेक्ष है, रुपयों से रुपयों के बिना भी भोजन मिलता है कि रुपयों से ही मिलता है? तो रुपयों से भोजन मिलता है, चीज खरीदे रुपये से खरीद लेते हैं, तो कर्ण सापेक्ष निरपेक्ष। परंतु बिना रुपये कोई भिक्षा दे तो पा लेते हैं, तो कर्ण सापेक्ष ही है भोजन, ऐसा नहीं है। कर्ण सापेक्ष भी है, कर्ण निरपेक्ष भी है, रुपयों के द्वारा भी होता है, बिना रुपये भी होता है, इसलिए कर्ण सापेक्ष निरपेक्ष है। कर्ण सब में कहीं किसी के रुपया लगाई है, इसका भी विवेचन करें तो आपको आश्चर्य होगा। हम कहते हैं रुपया बिना किसी का भी काम नहीं चलता, पक्की बात है, रुपया बिना काम किसी का नहीं चलता। किसी कहीं जाता है तो तीर्थ लेता है, कहीं जाना ही नहीं है तो फिर पूछे किसी छाया में किसी मकान में करते करते करते अन्न खाता है कि नहीं, और पानी पीता है कि नहीं, क्या ये बिना पैसा मिलता है? बिना पैसा मिलता ही नहीं, बिना पैसा काम चलता ही नहीं। मनुष्य जची हुई गाड़ी जची हुई है, बिना पैसा काम नहीं चला। पशु है पक्षी है, एक कौड़ी नहीं है और वर्ष का वर्ष चलता है, मनुष्य को देखा तो ऐसी जति हुए भीतर झूठ कपट बेईमानी करते है कि पैसे बिना काम चलता ही नहीं, और पैसा झूठ कपट बिना होता ही नहीं। पक्का विचार हो गया भीतर में, बिना झूठ कपट के पैसा नहीं होता। अब उन झूठ को कैसे सुनावे? अरे अच्छा होता है, गलती बात। एक मेंढक बैठा था, गऊ गऊ चली तो मिट्टी थी चिकड़ी, उसमें गऊ का पैर रखा तो वो गोल गोल खाड़ा पड़ गया, उसमें पानी भर गया। उसमें बैठा मेंढक टर टर टर करता है, तो वो कहता है भाई अरे यहाँ क्या बैठा है? मानसरोवर के मानसरोवर कितना बड़ा है? तो मानसरोवर बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है, इसी पड़ेंगे यहाँ बड़ा है। अब दोनों हाथ मैंने पांव पसा गया ठेठ, इससे बड़ा इतना बड़ा है कि गप है, झूठी बात है। हाथ पसार पाँव पसारे पसरो सारो गात इनसे बड़ो राम मान जरूर कह सुन की बात इससे बड़ी हुई नहीं चारों तरफ किरण लग गए हाथ पैर इससे बड़े कैसे होगा अब बताओ अब जच के झूठ गबड़ बही बिना काम चलता ही नहीं उसे नहीं चलेगा क्योंकि सब कल्प वृक्ष नीचे बैठे हैं कल्प वृक्ष भावना कर नहीं चल उसे नहीं चलेगा कहते झूठ गबड़ की किंचित मात्र झूठ नहीं चलेगा चलेगा काम कैसे कैसे बोले धारणा तो कौन बैठा हो बताओ ये लोग इतना सुनते भी छोड़ते नहीं है कारण क्या है मन में पक्की बात बैठी है कि इसमें काम नहीं चलता अब कैसे करे झूठ कपड़े बिना झूठ बिना व्यापार होता है नहीं माल बड़ी क्या होता धूल बिना धड़े नहीं कूट बिना व्यापार नहीं धूल बिना धड़े नहीं कूट बिना व्यापार नहीं व्यापार नहीं सुधर नहीं पड़ेगा ऐसे धारणा है अलग अलग सिद्धांत यह है कि बिना पाप आदमी शुद्ध रह करके भी जी सकता है मौज से जी सकता है आनंद से जी सकता है मरेगा नहीं जल्दी और मर भी जाएगा तो झूठ कपट कर भी तू मरेगा ही क्या झूठ कपट करने से नहीं मरेगा आप ध्यान दो सब भाई सब ध्यान दो झूठ कपट बिना आदमी का काम चलता नहीं मर जाएगा तो झूठ कपट से नहीं मरेगा क्या मरना तो जरूर है झूठ कपट कर मरो कहते झूठ कपट बिना जल्दी मर जाएगा अन्न मिलेगा नहीं जल मिला नहीं कपड़ा मिलेगा नहीं जल्दी मर जाएगा और झूठ कपट ज्यादा दिन जीवेगा तो जल्दी मर जाएगा तो पाप की पोटली छोटी रह जाएगी और कई दिन जिये जो पाप ज्यादा लेके मरेंगे तो थोड़े पाप में मर जाओ पाप ज्यादा क्यों करो कोई पाप ज्यादा करना कोई आपका काम है इसलिए उतर दो आप कोई दो उतर झूठ कपट से ज्यादा जिएंगे और झूठ कपट अन्न मिलाकर ज्यादा मर जाएंगे तो इन कुंभकर्ण से शोध नहीं का क्या जी करने आल करेंगे नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण अब देखो भाई मन लगा कर कीर्तन करो भगवान नाम जप करो कीर्तन करो हे नाथ पुकारो आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो सब कुछ जानते हैं तो बहुत जानकार है तो भी भजन करो बिल्कुल नहीं जानते तो भी भजन करो भगवान को याद करो थोड़ा जानते थोड़े तो भी भजन करो अकाम सर्व काम हुआ मोक्ष गारंटी कैसे कैसे अमृत है सबके लिए दाए अमृत मूर्ति है ये अमृत की मूर्ति है तेरी हरी तो पूर्ति यही पूर्ति है दयाल गुरु नाम अमृत मूर्ति तो वो अमृत मूर्ति अब खूब प्रेम से मन लगा कर दे एक एक भाई एक एक बार खूब कीर्तन करे भगवान नाम का कीर्तन मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा ये भगवान है सब कुछ परमात्मा है सब कुछ ऐसे भाव करके चुप हो जाए में एक भाव कि परमात्मा ही परमात्मा है वास्तव में परमात्मा कहते हैं मैं ही हूँ और संत महात्मा कहते हैं कि परमात्मा ही है दूसरे जो नहीं जानते हैं उन निश्चित में संसार है इस वास्ते भगवान ने कहा है अपरेयम इतस्तन्याम प्रकृति में परम जीव भूताम महावाहो भेदम धार्यते जगत जब जीव ने जगत धारण कर रखा है ना तो जगत है परमात्मा की दृष्टि से ना जगत है भगवान की दृष्टि में केवल अज्ञता की दृष्टि में भगवान संसार है ये बात इस वास्ते परमात्मा ही है भगवान ही है महात्मा भी यही कहते हैं तो अपने भी इसी भाव को चलना इसी भाव को प्राप्त करना है इस वास्ते भीतर से ऐसा भाव कि भगवान ही भगवान है भगवान ही भगवान है ऐसे सुख हो जा अंतिम बात यही है तत्व यही है हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक तो इनकी दृष्टि ही ठीक है भगवान और भगवान के भक्ति सिवाय दृष्टि वो ठीक नहीं है तभी तो साधन करते हैं, उस से पहुंचते हैं। अब सबकी दृष्टि ठीक है तो साधन की क्या जरूरत है, कहाँ पहुंच रहे हैं। इस वास्ते सच्ची बात ये, वहीं पहुंचना, हमें वहीं से दौड़ना है, नकल से असल बनी उसमें भी। रामचंद्र की मोर मुकुट बंसी वाले की जय।